do 20 lat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Jest 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis informacyjny przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Mija 80 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Hołd uczestnikom walk oddali premier i prezydent stolicy. Jeżeli PKW potwierdzi, że PiS wykorzystywało publiczne pieniądze w kampanii wyborczej, to będzie musiała sprawozdanie partii odrzucić, mówi w Trójce senator Kwiatkowski. W serwisie też o zmaganiach Polaków na igrzyskach w Paryżu. Trwają obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Hołd walczącym powstańcom złożyli premier Donald Tusk oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przed Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie odbyły się uroczystości, jest Aleksander Przoniak. Olku, o czym mówili politycy? Szef rządu mówił o tym, że bohaterstwo powstańców powinno łączyć, a nie dzielić. Wskazał, że uczestnicy zrywu walczyli o wolność i godność wszystkich Polaków i pamięć o tym powinna być na trwałe wpisana do historii i świadomości narodowej. Niezależnie od debat historyków przez dziesięciolecia, sporów także politycznych o sens powstania, rzadko który bohater w naszej historii tak bardzo nie jednoczył Polaków w szacunku dla zdarzenia i dla ludzi, jak powstaniec warszawski. Premier Donald Tusk zadeklarował też wsparcie dla rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Na ten cel będzie przeznaczonych 100 milionów złotych. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który towarzyszył szefowi rządu, podkreślił znaczenie tej placówki. Ta misja edukacyjna jest nieprawdopodobnie istotna. Dzięki temu właśnie misja edukacyjna będzie mogła być rozwijana. I ta pamięć o powstaniu, która jest w naszym DNA i która jest mitem założycielskim naszej wolności, będzie mogła być po prostu znacznie skuteczniej przekazywana kolejnym pokoleniom. Kulminacją dzisiejszych obchodów będą uroczystości na Wojskowych Powązkach o godzinie 17:00. Aleksander Przoniak, dziękuję za relację. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Belwederze z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem. Wizyta jest częścią obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Po rozmowach o 10:30 prezydenci złożą kwiaty przed miejscem pamięci przy ulicy Górczewskiej. Politycy wezmą udział w upamiętnieniu ofiar rzezi Woli. Augustów oddaje krew za Warszawę. To akcja z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy Augustowa licznie zgromadzili się już przed 8:00 na rynku Zygmunta Augusta, by oddać krew i w ten sposób uczcić uczestników powstania w stolicy. Odczuwam wielki sentyment do powstania, do wszystkich walczących oraz jako augustowianka, matka, Polka, żona. Uważam, że krew może się przydać zawsze każdemu bliskiemu, więc temu tu jestem. Przyszedłem właśnie tutaj, żeby dać krew, która jest bardzo potrzebna. Potrzebna właśnie, jak na przykład dla mojego wujka ostatnio bardzo się przydała. Jest bardzo wielu krwiodawców, bardzo chętnie oddają krew i to cieszy. Był współorganizator wydarzenia, honorowy dawca krwi Maciej Oleksy. Krew w Augustowie można oddać do 12:00 i także jutro krwiobóz będzie czekał na chętnych w tym samym miejscu i czasie. 29 sierpnia kolejne posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej. Wczoraj PKW odroczyła podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski w Trójce mówił, że jeżeli komisja potwierdzi, iż PiS wykorzystywało publiczne pieniądze w kampanii i przekroczyło to procent wydatków, to zgodnie z przepisami PKW będzie musiała sprawozdanie partii odrzucić. Jeżeli sprawozdanie widać PKW chce wskazać na jego uchybienia, czyli przyjęcie sprawozdania z uchybieniami, to w praktyce by oznaczało, że mamy nieprawidłowości, które nie przekraczają 1% ogólnej kwoty. W przypadku PiS-u to jest chyba 400 tysięcy, czyli około 40 milionów PiS wydał. Tak wiemy, że były nieprawidłowości w kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj oceniamy, czy został przekroczony ten próg istotności, czy nie. Jeżeli nie został, nieprawidłowości będą poniżej 1%, to PKW przyjmuje z zastrzeżeniami. Jeśli PKW odrzuci sprawozdanie PiS-u, partia może stracić do 75% dotacji i subwencji z budżetu państwa, która wynosi blisko 26 milionów złotych rocznie. Wówczas ugrupowanie może zaskarżyć uchwałę komisji do Sądu Najwyższego. Kilkaset osób wyruszyło spod łomżyńskiej katedry z pielgrzymką do Częstochowy. To jubileuszowa pielgrzymka, bo z Łomży idzie po raz 40. To jest coś, co daje mi odbicie od codzienności, od tej rzeczywistości, która nie zawsze jest fajna. A tutaj człowiek idzie, może pomyśleć, może przeanalizować swoje życie, czego chce, do czego dąży. To jest ten magnes. Byłam już 3 razy na pielgrzymce, zawsze z jakąś przyjaciółką, koleżanką. 3 raz byłam z moim chłopakiem, a teraz już mężem. 1 raz. Koledzy chodzili już i powiedzieli, że jest fajnie i uwierzyłem. Zawsze chciałem pójść, a teraz mogłem wziąć wolne w pracy po prostu i 40, to postanowiłem sobie, że pójdę.

Sceno w Warszawie w takim wykonaniu, no kto by się spodziewał. EAPS wymyślił sobie ten kawałek na nowo, można powiedzieć, zupełnie na nowo i zaproponował go na płytę Wawa Brodki, która ukazała się 26 lipca. To jest nasza płyta tygodnia i w związku z tym oczywiście mamy kilka kopii, które bardzo chętnie Państwu wręczymy. Proszę pisać dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę płytę od nas otrzymać, no to zapraszamy bardzo serdecznie. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. To teraz Audioslave w oczekiwaniu na piknik naukowy, który już niebawem, bo o 10.30 to Like a Stone na antenie Trójki. dobrego dnia. Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas, że zawsze jesteś pewien, zawsze jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy co tam. Jak się masz dziś, już nie chcę słuchać, co jest nie tak dziś, mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Cię masz dziś, już nie chcę słuchać, co jest nie tak dziś, mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Daria ze Śląska i co tam, jak się masz, fragment jej najnowszej płyty Na południu bez zmian. Przypomnę, że już niebawem Daria ze Śląska In Session pojawi się w pierwszej trójce, bo nagrała tę sesję, nagrała kilka utworów przepięknych, przepiękne wersje specjalnie dla trójki, więc naprawdę jest na co czekać. A skoro o czekaniu już mówimy, no to dzisiaj o godzinie 13 też muzyczna poczta UKF na antenie trójki się pojawi i tam będzie można zamawiać utwory i dlatego zachęcamy, żeby powoli się przygotowywać te propozycje. No a jak Państwa znam, to podejrzewam, że trochę klasyków i takich evergreenów może się pojawić. Evergreenów takich jak na przykład ten, to What I Am i wszystkim doskonale znana grupa New Bohemians, oczywiście na czele Eddie Brickell. Thank you. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl. Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. Jest 10:30. Piknik naukowy. Pytanie, jak dokładnie można zmierzyć czas? Co do sekundy? To potrafi oczywiście każdy zegar. A co z jednostkami mniejszymi? W jaki sposób ludzie nauczyli się odmierzać czas i kiedy pojawiały się pierwsze mechaniczne zegarki? Szczegóły w pikniku naukowym Moniki Suszek. Co można zrobić w ciągu jednej sekundy? Pogłaskać psa, mrugnąć powieką, a może kliknąć w klawisz. Wydaje się niewiele, to spróbujmy przyjrzeć się mniejszej jednostce. Od 5 do 80 milisekund to typowe opóźnienie w szerokopasmowym dostępie do internetu. 134 milisekundy to czas potrzebny światłu na okrążenie ziemskiego równika. A 860 milisekund to średni czas spoczynku ludzkiego serca. W Centrum Nauki Kopernik możemy złapać moment zmiany sekundy, a to wszystko dzięki eksponatowi, który pokazuje czas z dokładnością co do mikrosekundy. Mówi doktor inżynier Maciej Gruszczyński z Laboratorium Nowych Technologii Czasu i Długości w Głównym Urzędzie Miar. I to jest tak naprawdę wyświetlacz czasu synchronizowany z zespołem naszych zegarów atomowych za pomocą dedykowanego połączenia światłowodowego i technologii White Rabbit. Ona też ma powiązanie, konotacje z bajką Alicja w Krainie Czarów, gdzie tam był biały króliczek. A jeżeli chodzi o technikalia, to zostało opracowywane przez polskich inżynierów i to stanowisko wyświetla czas, zgodny z czasem urzędowym, wyświetla z precyzją zapisu 6 miejsc po przecinku, czyli do mikrosekundy. Gdy patrzymy okiem, że tak powiem, nieuzbrojonym, widzimy zmianę tylko dwóch pierwszych cyfr po przecinku, czyli dziesiątek milisekund. Natomiast na kolejnych pozycjach tych po przecinku widzimy ósemkę, czyli sumę wszystkich wyświetlanych cyfr. W dostrzeżeniu zmiany pomaga również kamera, która może rejestrować obraz z szybkością 1 000 000 klatek na sekundę. I po naciśnięciu przycisku widzimy odfotografowane zdjęcie tego samego wyświetlacza, na którym widać już wszystkie cyfry. Czyli są super szybkie kamery, które potrafią uchwycić tak krótkie momenty. Te kamery my właśnie w Głównym Urzędzie Miar kalibrujemy. One są stosowane w przemyśle na przykład lotniczym, gdzie bada się odkształcenia czy zmiany obrotu silników turboodrzutowych, gdzie to jest ważne, uchwycanie tak krótkich momentów. No właśnie, i zadaniem jakby na tym stanowisku jest złapanie jak najbliżej początku danej sekundy, czyli na tych miejscach dziesiętnych musi być jak najwięcej zer. Kto złapie jak najmniejszą liczbę tych mikrosekund, no to ma najlepszy wynik danego dnia. I to zadaniem tego stanowiska jest też uświadomianie o istotności prowadzenia prac badawczych, naukowych, rozwoju, o istotności funkcjonowania takich instytutów metrologicznych jak Główny Urząd Miar w kraju i uświadamianie nas, jak współczesna gospodarka jest zależna od tych wysokich technologii, od właśnie zdolności pomiarowych. Pomiary czasu mają również swoją długą historię. Pierwsze zegary to oczywiście zegary słoneczne, w których czas odmierzany jest przesuwającym się cieniem. Wielką rewolucją było wprowadzenie zegarów mechanicznych, o czym mówi Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Zegary pojawiły się bardzo dawno temu, dlatego że już w XIII wieku, w roku 1273 w Norwich, już na wieży kościelnej był zegar. Z tym, że to były inne zegary. Nie uważajmy, że to one wyglądały tak jak w tej chwili. Przede wszystkim zegary nie miały tarczy wtedy. One informowały, która jest godzina, poprzez wybijanie dzwonem. To się zrobiło popularne na tyle, że w połowie XIV wieku wszystkie liczące się miasta w Europie już taki zegar musiały mieć. Były albo na wieży kościelnej, albo na ratuszu, w jakimś wysokim miejscu, żeby ten dzwon był donośny. Po zegarach mechanicznych popularnością cieszyły się również zegary wahadłowe, aż wreszcie na przełomie XIX i XX wieku pojawiły się zegary kwarcowe. Zegarki mechaniczne były popularne do lat 70. mniej więcej, kiedy zostały zastąpione one przez zegarki elektroniczne. Z tym, że na początku nie były to zegarki ciekłokrystaliczne, były to zegarki LED. Potem dopiero pojawiły się zegarki ciekłokrystaliczne, potem pojawiły się zegarki z melodyjkami, potem człowiek wrócił do tarczy, nie cyfry, tylko tarcza, i w tej chwili większość zegarków jest ze wskazówkami, tyle, że są to zegarki elektryczne. Obecnie najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem w precyzyjnych pomiarach czasu są zegary cezowe. Wykorzystuje się również zegary, których częstotliwość występuje w paśmie optycznym. Zegary optyczne są to zegary najnowszej generacji, których technologia jest ciągle tworzona i udoskonalana. W teorii zegary optyczne mogą pomylić się o 1 sekundę na około 30 miliardów lat, choć obecnie istniejące zegary optyczne jeszcze tego nie potrafią. Sekunda kontra 30 miliardów lat to jest spora dysproporcja. A kolejna dawka nauki przy wyklinowym koszyku w towarzystwie Moniki Suszek oczywiście w poniedziałek o stałej porze o godzinie 10.30. If a friend or a foe, only someone that you know, disappears from the soil of this field, and only then will you know that a version of yourself will fade away and never reappear. So if they're close, hold on to the ones you trust, 'cause this world can cut the roots off your love. Give the goods to yourself, 'cause you know you've been through hell. What's left of vision's called for show and tell. Whatever it is, whatever you say, will it hurt to reach out here to make amends? Running out of time, not time for a God's sake. I show my love to the very end. 'Cause there's a fire with no flame, if it's embers in my name. 'Cause I ran away to never face the shame. It left the world oh so cold, like I was buried in the snow. But then I felt the hand from many moons ago.

Eaglebirds na antenie Trójki, jest kwadrans do 11. Sponsorem audycji jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Obiecywałem, że będziemy dziś jeszcze na pewnym festiwalu filmowym i to się oczywiście wydarzy, bo to jest ta pora, kiedy oddajemy głos opowieściom, rozmowom filmowym na antenie Trójki. Festiwal BNP Paribas, Dwa Brzegi w Trójce. Fajny film. Na miejscu jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko się zgadza, oczywiście. Festiwal filmu i sztuki Dwa Brzegi jeszcze do niedzieli. Mniej więcej jesteśmy właśnie w połowie. Oczywiście w studiu Trójki nie jestem sam, bo dziś ze mną, dzień dobry, Jacek Borusiński. Witamy. Dzień dobry, faktycznie jesteśmy tutaj razem w studio tym właśnie, który jest zaaranżowany jako studio. Bardzo przyjemne, są szafki, coś można schować i taka sala ładna. Na szczęście też dużo wody wokół nas, a wody się pije dużo w te gorące dni. No ale też myślę w związku z emocjami filmowymi, bo napięcie rośnie. Coraz cieplej, a nawet gorąco i właśnie nawiązuje do dnia wczorajszego, bo wczoraj odbyła się już ta światowa premiera filmu Tomasza Gąsowskiego Wróbel z tobą właśnie w roli tytułowej. No przyjęcie chyba o lepszym nie marzyliście, jak było? No tak, faktycznie wczoraj o godzinie 17 nastąpiła ta premiera i przyjęcie faktycznie było bardzo, bardzo miłe. Zresztą no, to jest niesamowite, kiedy ogląda się film razem. Chyba z, tam 900 osób zasiadało w tym kinie właśnie festiwalowym i no i faktycznie późniejsze spotkanie i recenzje takie na żywo, spotkania z widzami były naprawdę bardzo miłe i momentami właśnie wręcz entuzjastyczne, więc bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście to też dobry prognostyk przed oficjalną kinową premierą filmu, ta pod koniec sierpnia, no ale my na razie jesteśmy na festiwalu. Powiedz, Jacku, bo ciekaw jestem, co ty sam o tym mówisz. Takim największym, kim jest twój bohater właśnie tytułowy Wróbel, bo to ty go zagrałeś. Ja właśnie tak się zastanawiam zawsze, jak o nim mówić i ostatnio wpadłem na taki pomysł, że lepiej jest mówić, kim on nie jest, a nie kim jest. I trochę to jest tak, że w pewnym momencie on już nie jest listonoszem, już nie jest piłkarzem, już nie jest samotny, a jeszcze nie jest dzieckiem, jeszcze nie jest wnukiem, jeszcze nie jest w relacji. Także jest na takiej trochę ziemi niczyjej. Ma 40 lat, faktycznie jest dzieckiem z domu dziecka. Jest człowiekiem, któremu odeszli rodzice w jakimś wypadku samochodowym. I jakby i żyje w takiej totalnej samotności, w takim trochę wyalienowaniu, ale w tej samotności jest mu bardzo dobrze i potem zdarzają się dwa takie wydarzenia, gdzie on się musi nauczyć w ogóle relacji, ponieważ kompletnie nie umie. spada mu, że tak powiem, z nieba dziadek, którego w ogóle wcześniej nie znał i który opuścił ich rodzinę i pewna kobieta, sąsiadka, z którą też jakoś tam układa sobie życie. I ten film generalnie jest bardzo, bardzo, bardzo takim filmem prostym, właśnie rezygnującym z pewnych rzeczy, z pewnego zadęcia, z pewnych historii opowiedzianych. Znaczy to są jakby bardzo proste historie, czy znaczy bardzo inaczej, bardzo ważne historie opowiedziane w sposób lekki i prosty, tak mi się wydaje. Z jednej strony sporo powiedziałeś o fabule filmu, ale na szczęście, i mogę to absolutnie potwierdzić, to ciągle są pewne wątki, ciągle jeszcze nie dające pełnego obrazu, bo to jest film do przeżywania. Myślę, że z tego, co powiedziałeś, już ci, którzy go nie widzieli i nie widzieli filmu, mogą wyciągnąć wnioski, że będą wzruszenia, będą jakieś takie może ciepłe uczucia dla bohaterów, ale to ciągle nie daje obrazu tej historii. Warto ten film właśnie chyba przede wszystkim przeżywać, nie tylko oglądać. No, to jest film, który jest takim... Gdybyśmy mieli jakoś określić, jaki to jest gatunek, to gdzieś to jest jakaś tragikomedia z takim chyba nawet bardziej 60% tragi, 40% komedia. Oczywiście to jest umowne, ale jak wczoraj go właśnie widziałem po raz pierwszy już taki gotowy, zgrany, pokolorowany i tak dalej, po postprodukcji, po raz pierwszy jakoś na tym filmie się bardzo mocno wzruszyłem, że również on jest bardzo właśnie... że on jest bardzo emocjonalny, że te postaci są takie, że chce się je momentami przytulić, chce się z nimi być, chce się jakoś, jakby ma się dużą jakby empatię w stosunku do tych postaci, które widzimy na ekranie. Absolutnie, mogę to tylko potwierdzić. No i zauważmy, że jest to debiut pełnometrażowy, debiut reżyserski Tomasza Gąsowskiego, przez całe lata autora muzyki do filmów Andrzeja Jakimowskiego, ale to nie pierwsza wasza współpraca, bo wcześniej był, przypomnijmy, krótkometrażowy film Baraż i w związku z tym właśnie pewnie ta współpraca była kontynuowana, bo pomysł na Wróbla był nawet chyba jeszcze wcześniej. Te pomysły chyba gdzieś tam się rodziły dosyć równolegle, natomiast my z Tomkiem generalnie bardzo długo się już znamy, ponieważ tak naprawdę to można by już opowiadać o tym historię, ale gdzieś tam poznał nas Jeremi Przybora tak naprawdę. To znaczy ja w ogóle Jeremiemu bardzo dużo rzeczy w życiu zawdzięczam i jakąś tą serię reklam, którą robiliśmy dawno, dawno temu, też to się wszystko wzięło od Jeremiego, ale Jeremi gdzieś tam zapoznał nas ze swoim synem Konstantym Przyborą, a Konstanty był przyjacielem Tomka, jakoś tam się poznaliśmy i od bardzo dawna rozmawialiśmy o filmach, pamiętam kiedyś w Gdyni właśnie, kiedy byliśmy razem z Barażem, widzieliśmy film Kieślowskiego Spokój i to była taki sygnał, inspiracja, żeby zrobić coś do kina. Dziękuję bardzo za rozmowę. Na pewno wrócimy do filmu Wróbel przy okazji jego oficjalnej kinowej premiery, to pod koniec sierpnia. Gościem Trójki w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą był Jacek Borusiński, twórca głównej roli w filmie Tomasza Gąsowskiego. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję i pozdrawiam Trójkowiczów. Rozmowę przeprowadził i przygotował oczywiście Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy. Sponsorem audycji jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Festiwal BNP Paribas, Dwa Brzegi w Trójce. Już tylko 8 minut pozostaje do godziny 11:00. Z nami Black Pumas na zakończenie drugiej godziny naszego spotkania w programie Dobrego Dnia. Słyszymy się za chwilę. Soul music, sweet soul music.